महाभारत वन पर्व एकोनत्रिंशदधिकशततमोऽध्याय कुरुक्षेत्र के द्वारभूत प्लक्ष प्रथ्रवण नामक यमुना तीर्थ एवं सरस्वती तीर्थ की महिमा। लोमसुवाच अस्मिन् किल स्वयं राजन् निष्ठवान् वै प्रजापतिः सत्रमिष्टे कृतं नाम पुरा वर्ष सहस्रकम्। लोमस जी कहते हैं युधिष्ठिर पूर्व काल में यहाँ साक्षात प्रजापति ने इष्टिकृत नामक सत्र का 1000 वर्षों तक चालू रहने वाला अनुष्ठान किया था। अम्बरीशस्य नाभाग इष्टवान् यमुना मनु यत्र इष्ट्वां दश पद्मानि सदस्येभ्यो विसृष्टवान् यज्ञैश्च तपसा चैव परां सिद्धिम् अवापसः। यही यमुना के तट पर नाभाग पुत्र अम्बरीश ने भी यज्ञ किया था और यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात सदस्यों को 10 पद्म मुद्राएं दान की थी तथा यज्ञों और तपस्या द्वारा परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। देशस्य नाहुसस्यायं यज्वन पुण्यकर्मणः सार्वभौमस्य कौन्तेय यजाथेरमितो यशः। स्पर्धमानस्य शक्रेण तस्येदं यज्ञवास्तिः। कुंती नंदन यह नहुष कुमार ययाति का देश है जो पुण्यकर्मा याज्ञिक महातेजस्वी और सार्वभौम सम्राट थे। वे सदा इंद्र के साथ ईर्ष्या रखते थे। यहाँ यह उन्हीं की यज्ञ भूमि है। पश्य नानाविधाकार अग्निभिर्निर्चिताम् महिम मज्जन्तीम् एवं चाक्रांताम् यजातिर्यज्ञ कर्म भी। देखो यहाँ अग्नियों से युक्त नाना प्रकार की वेदियाँ हैं जिनसे यह सारी भूमि व्याप्त हो रही है। मानो पृथ्वी यजाति के यज्ञ कर्मों से आक्रांत हो उनके पुण्यधारा में डूबी जा रही है। ऐसा सम्वेक पत्रा या सरकम चैतदुत्तमम पश्य रामा हृदानेतान पश्य नारायण आश्रमम। यह एक पत्ते वाली शमी का अवशेष अंश है तथा यह उत्तम सरोवर है। देखो ये परशुराम जी के कुंड हैं और यह नारायणाश्रम है। एतच्चर्चीक पुत्रस्य योगैर्विरचितो महिम प्रसर्पणम महीपाल रौप्यायाम अमितौ यशः। महाराज योग शक्ति से सारी पृथ्वी पर विचरने वाले महातेजस्वी ऋचिक नंदन जमदग्नि का प्रसर्पण घूमने फिरने का स्थान तीर्थ है जो रौप्या नामक नदी के समीप सुशोभित है। अत्र अनुवंशम पठितः शृणु मे कुरुनन्दन उलूखलैराभरणे पिशाची यदभासत। कुरुनन्दन इस तीर्थ के विषय में एक परंपरा प्राप्त कथा को सूचित करने वाले कुछ श्लोक है जिन्हें मैं पढ़ता हूँ, तुम मेरे मुख से सुनो। प्राचीन काल की बात है, कोई स्त्री अपने पुत्र के साथ इस तीर्थ में निवास करने के लिए आई थी। उससे एक भयंकर पिशाची ने जिसने ओखली जैसे आभूषण पहन रखे थे उन श्लोकों को कहा था। युगंधरे दधि प्रास्य उषित्वा चाचित स्थले तद्वद्भूतले स्नात्वा सपुत्रा वस्तुमर्हसि। श्लोक का भाव इस प्रकार है, अरे तू युगंधरा में दही खाकर अच्युत स्थल में निवास करके और भूतल में नहाकर यहाँ पुत्र सहित निवास करने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है। पहला, युगंधर एक पर्वत या प्रदेश का नाम है जहाँ के लोग उठनी और गधी तक के दूध का दही जमा लेते हैं। उस स्त्री ने कभी यहाँ वहाँ जाकर दही खाया था। धर्मशास्त्र में ऊँट और खुर वाले पशुओं के दूध को मदिरा के तुल्य बताया गया है। अष्टमेक सफम क्षेरम सुरातुल्यम इति। दूसरा, प्राचीन काल में अच्युत स्थल नामक गांव वर्ण संकर जाति अंत्यजों एवं चांडालों का निवास स्थान था। उस स्त्री ने उस गांव में किसी समय निवास किया था। धर्मशास्त्र के अनुसार वर्ण संकरों के संसर्ग से में आने पर प्रायश्चित रूप से प्राजापत्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। संसज्य शंकर सार्धम प्राजापत्यम व्रतम चरेत इति। तीसरा, भूतल नामक गांव चोरों और डाकुओं का अड्डा था। वहां एक नदी थी जिसमें मुर्दे बहाए जाते थे। उस स्त्री ने उसी दूषित जल में स्नान किया था। धर्मशास्त्र के अनुसार उस गांव में रहने मात्र से प्राजापत्य व्रत करने की आवश्यकता है। प्रोष्य भूतलये विप्र प्राजापत्यम व्रतम चरेत इति। इन तीनों दोषों से युक्त होने के कारण वह स्त्री तीर्थ वास की अधिकारिणी नहीं रह गई थी। एक रात्र मुषित्वेक द्वितीय यदि वश्यसी एतद्वैते दिवा वृत्तम रात्रो वृत्तमतोऽन्यथा। अच्छा, आई है तो एक रात रह ले। यदि एक रात यहाँ रह लेने के पश्चात दूसरी रात में भी रहेगी तो दिन में तो तेरा यह हाल है। आज दिन में तो तुमको यह कष्ट दिया गया है और रात में तेरे साथ अन्यथा बर्ताव होगा, विशेष कष्ट दिया जाएगा। अद्य चात्र निवस्याम क्षमा भरत सत्तम द्वार में तत्तु कौन्तेय कुरुक्षेत्रस्य भारत। भारत श्रेष्ठ, इस किंवदंती के अनुसार किसी को भी यहाँ एक ही रात रहना चाहिए। अतः हम लोग केवल आज की रात में ही यहाँ निवास करेंगे। युधिष्ठिर, यह तीर्थ कुरुक्षेत्र का द्वार बताया गया है। अत्रैव नाहुसो राजा राजन क्रतु बिरिष्टवान यजातिर बहुरत्निघै यत्रेन्द्रो मुदमद्भ्यगात। राजन, नहुसनंदन राजा ययाति ने यही प्रचुर रत्न राशि की दक्षिणा से युक्त अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया था। उन यज्ञों में इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। एतन् प्लक्षावतरणम यमुना तीर्थमुत्तमम् एतद्वैनाक पृष्ठस्य द्वारमाहुर्मनीषिणः। यह यमुना जी का प्लक्षावतरण नामक उत्तम तीर्थ है। मनीषी पुरुष इसे स्वर्गलोक का द्वार बताते हैं। अत्र सारस्वतीर्यज्ञैरीजाना परमर्षय युपोलूकलिकास्तात् गच्छन्त्यमृतप्लवम्। यही यूप और ओखली आदि यज्ञ साधनों का संग्रह करने वाले महर्षियों ने सारस्वत यज्ञों का अनुष्ठान करके अवभृत स्नान किया। अत्र वै भरतो राजा राजन क्रतु विरिष्टमान है मेधेन यज्ञेन मेध्यमस्वम अवासृजत असत्कृत कृष्ण सारंगम धर्मेणाप्य च मेधिनीम्। अत्रैव पुरुषव्याघ्र मरुत सत्रमुत्तमम् प्राप चैवर्षि मुख्येन संवर्तेनाभिपालितः। अत्रोपस्पृश्य राजेन्द्र सर्वान् लोकान् प्रपश्यति पूयते दुष्कृताच्चैव अत्रापि समुपस्पृश। राजन, राजा भरत ने धर्मपूर्वक वसुधा का राज्य पाकर यहीं बहुत से यज्ञ किए थे। और यहीं अश्वमेध यज्ञ के उद्देश्य से उन्होंने अनेक बार कृष्ण मृग के समान रंग वाले यज्ञ संबंधी श्याम कर्ण अश्व को भूतल पर भ्रमण के लिए छोड़ा था। नरश्रेष्ठ, इसी तीर्थ में ऋषि प्रवर संवर्त से सुरक्षित हो महाराज मरुत ने उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया था। यहाँ स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य संपूर्ण लोकों को प्रत्यक्ष कर लेता है और पाप से मुक्त हो पवित्र हो जाता है। अतः तुम इसमें भी स्नान करो। वै सम्पानुवाच तत्र सभ्रातिक स्नात्वा सूयमानो महर्षि लोम सम्पाण्डव श्रेष्ठ इदं वचनम अब्रवीन। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भाइयों सहित स्नान करके महर्षियों द्वारा प्रशंसित हो पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने लोमस जी से इस प्रकार कहा। सर्वान् लोकान् प्रपश्यामि तपसा सत्यविक्रमं इहस्तः पांडवश्रेष्ठं पश्यामि श्वेतवाहनम्। मुनीश्वर, तपोबल से संपन्न होने के कारण वस्तुतः आप ही यथार्थ पराक्रमी हैं। आपकी कृपा से आज मैं इस प्रक्षावतरण के जल में स्थित होकर सब लोगों को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। यहीं से मुझे पांडव श्रेष्ठ श्वेतवाहन अर्जुन भी दिखाई देते हैं। लोमसुवाच एवमेतन् महाबाहो पश्यन्ति परमर्षय स्नात्वा तपोयुक्तान् त्रिलोकान् सचराचरान् सरस्वतीमिमां पुण्यां पुण्यैकशरणावृतम्। लोमस जी ने कहा, महाबाहो, तुम ठीक कहते हो। यहाँ स्नान करके तपः शक्ति संपन्न श्रेष्ठ ऋषिगण इसी प्रकार चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का दर्शन करते हैं। अब इस पुण्य सलिला सरस्वती का दर्शन करो, जो एकमात्र पुण्य का ही आश्रय लेने वाले पुरुषों से घिरी हुई है। यत्र स्नात्वा नरश्रेष्ठ धृत पापमा भविष्यति ये सारस्वत यज्ञ हृष्टवंत सुरहर्षय। ऋषियश्चैव कौन्तेय तथा राजर्षयोऽपि च। नरश्रेष्ठ, इसमें स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। कुंती नंदन, यहाँ अनेक देवर्षि महर्षि तथा राजर्षियों ने सारस्वत यज्ञों का अनुष्ठान किया है। वेदी प्रजापतेरेषा समन्तात् पञ्चयोजना कुरुर्वैयज्ञशीलस्य क्षेत्रमेतन् महात्मनः। यह सब और पांच योजन फैली हुई प्रजापति की यज्ञ वेदी है। यही यज्ञपरायण महात्मा राजा कुरु का क्षेत्र है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस्तीर्थयात्रायाम् एकोनत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा विषयक 129वां अध्याय पूरा हुआ।